Розділ 11. Полігон. Історія однієї любові. Поміж степових вечірніх курганів, що імляться, сивіють на видноколі, здіймається один курган особливий, вишнево-червоний. Дедалі менше тане він, той вишнево-червоний курган. Розтанув, зник на очах. Зайшло, сховалось за обрієм сонце. Сонце зайшло, а відблиски неба ще живуть на стрілчастих блискучих ракетах, що, оскільки зглянеш, височать по всьому степу, немов обеліски. Ні деревця ніде, ні доріг, ні людського житла. Тільки степ та ракети. Одні лежать, інші підвелися і напівсхилені під певним кутом завмерли на своїх ракетних пристроях. Ще інші з торчма стоять, націлені в небо, зачаївши силу блискавиць у своїх тугих, налитих тілах. Світ без гоміння і смутку. Світ, що створений, мов би, на пересторогу людині. Тільки й порушують інколи тишу цих неоглядних просторів вибухи страшенної сили. Бо все тут призначене для ударів, для влучань, для попадання в ціль. Безжиттєве, несправжнє, примарне усе тут. І біленькі реактивні винищувачі, що розпластано принишкли серед трав. То вже такі літаки, що з них вийнято душу. І нікуди вони не полетять. І судно, що бованіє на морі. Те судно нікуди не попливе. І чорні грузовики польових радіостанцій, що ген-ген темніють, розкидані по степу між ракетами, вони так і темнітимуть день за днем на одному місці. Бо вони не справжні. І самі ці обеліски ракети – це тільки мішені, це тільки вміло поставлені кимось у цих безлюдних просторах макети бойових ракет. І якось незвично серед цього безгоміння та непорушності раптом побачити силует газика, що жваво рухається по обрію, маленький, як миша, серед високих блискучих ракет. Незвично бачити, як біля одного з курганів, де газик припиняє свій біг, з нього виходить людина. Одинока людина в льотчицькому кашкеті і шкіряній блискучій тужурці. Повільною ходою простує людина на курган, зупиняється на його вершині, надовго непорушніє в зажурі і смуткові, як знепорушніли і ці обеліски ракети, що до самих обріїв виповнюють степ своєю гаснучою вечірньою величчю. Що вивело на курган ту людину? Які думи обіймають її, яку бентегу носить вона в своєму серці. Стоїть в задумі, стоїть незрушно у вечірніх присмерках. Якому-небудь чабанові з радгоспних земель здалеку і сама ця силуетна людина на полігоннім кургані могла б здатися лише макетом людини. Маленьким макетом, що застиг поміж інших величезних макетів серед того забороненого суворого світу, ім'я якому – полігон. Але то не макет, то стоїть на кургані Уралу. Начальник полігона Уралу, життя якого цілком підпорядковано льотчикам, і який тепер тільки з землі перемовляється з літаками, коли вони, подолавши величезні відстані, наближаються до полігона з грізним своїм вантажем. Цей Уралов у недавньому минулому сам був льотчиком-винищувачем. Як більшість людей його фаху, на яких, мов би, сама стрімкість життя накладає свій відбиток, він був життєлюбом, запальним, компанійським хлопцем. Його вабили все нові і нові швидкості. Вабив риск. Літав, стріляв, спортивним азартом ганявся за повітряними цілями, розстрілюючи їх своїми